Binnen zit Wilfried de Jong. Het RIVM waarschuwt voor schadelijke voedingssupplementen die gewoon in de winkel te koop zijn. Alleen al de vage namen van de producten schrikken me af. Tabernante Iboga, Hypertia Serrata en Ashwagandha. Maar goed, ik ben dan ook opgegroeid met een lepel leventraan door mijn yoghurt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is Super Tuesday, de dag waarop miljoenen Amerikanen middels voorverkiezingen bepalen wie bij de Democraten en de Republikeinen de presidentskandidaat wordt. Correspondent Marieke de Vries bericht vanuit het plaatsje Brownsville in Texas. Een grondstoffenbedrijf Trafigura verschijnt voor de rechter vanwege omkoping. Al eerder was het gigantische concern in opspraak. Gidi Pols van de economische redactie licht Trafigura door. Verslaggever Wilma Borgman vanuit Den Haag over politici met schizofrene neigingen. En de makers van Exit Poll zijn er. Een lunchpauzevoorstelling over een verkiezingsavond waarbij 80% blanco stemt. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 5 maart. Jeetje, ik ben 40 euro kwijt. Retourtje Amsterdam. Heb ik een hoop geld. Zonder extra overheidssteun worden de treinkaartjes volgend jaar 10% duurder. Volgens Wouter Koolmees, de directeur van de NS, is dat onvermijdelijk. Het liefst willen wij de prijs van de treinkaartjes natuurlijk niet laten stijgen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met stijgende kosten voor materieel, voor elektriciteit, voor verwarming, voor personeel. De NS wil jaarlijks 120 miljoen extra van het Rijk, maar de Tweede Kamer sputt het tegen. Gaat nog te veel mis met de treinen, zegt GroenLinks, Partij van de Arbeid. Hij komt vaak te laat, treinen vallen uit, er zijn heel veel werkzaamheden. Dus eigenlijk levert de NS niet. En toch heeft de NS meer geld nodig en heeft de reiziger waarschijnlijk pech. Dat is mijn enige vervoersmiddel. Dus ik denk dat het meer betalen wordt voor mij dan. Minderjarigen kunnen met één muisklik spullen op afbetaling bestellen met apps als Klarna en Riverty. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Dan moet ik mijn geboortedatum invullen, maar dat is niet echt gecheckt. Dus ik kan gewoon een random geboortedatum invullen. Bijvoorbeeld 16 maart 1987. En dan kan ik op nu kopen drukken. De apps checken nauwelijks of de leeftijd wel klopt. Dat moet anders, zegt VVD-Kamerlid Daan de Wit. Het is nu gewoon te gemakkelijk, de verleiding is te groot om als jongeren producten te kopen waar je helemaal geen geld voor hebt. En nou, dat kun je met die controle ondervangen. Met strenge regels willen ze voorkomen dat jongeren in de schulden raken. Toch heeft deze puber al een omweg gevonden. Wel jammer dat je het natuurlijk zelf niet meer kan bestellen. Maar als je dan nog wil bestellen, kan je bijvoorbeeld van een vader of moeder een account lenen. Want die zijn wel 18 plus. Suikerspiegel meten, insuline spuiten of juist suiker eten. Het is dagelijkse kost voor veel mensen met diabetes type 1. Je zit gewoon netjes achter je laptop, maar er is altijd wel een moment dat je weer denkt van, hé, mijn suiker is niet helemaal lekker, wat moet ik nu doen? En daar is nu een oplossing voor, de kunstalvleesklier. Een kastje dat helpt met het regelen van je bloedsuikerspiegel. Het afgelopen jaar hebben 75 mensen hem getest, met succes. De mensen die het gebruiken, die halen er hele goede resultaten mee. En ja, die hebben gewoon betere hoop op een beter en langer leven. En het zorgt voor minder stress. Nu heb je gewoon soms dagen dat je er helemaal niet mee bezig bent. En dat is heel fijn. Zo voel ik het echt. Dat je af en toe even vakantie hebt van het chronisch ziek zijn. Dan naar het Spui in Amsterdam. Standbeeld Het Lievertje werd vanmorgen met sokkelen al omver gereden. Dit is jammer, dit is echt jammer. Dus dit is, verbaast me niks, maar het is wel schokkend. Deze glazen wachter zag het allemaal gebeuren. Er kwam een jongen van de drankenzaak hier uit de boel altijd bevoorraad, hier al verderop. Ja, ze namen deze bocht hier omheen, dus even tegen het verkeer in en huppakee. Ik denk dat de jongens dat echt niet hebben gezien. En nu moet het beeld gerepareerd worden. Amsterdammers hopen dat het Lievertje snel weer terug is, want een spui zonder Lievertje, dat is geen spui. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Even kijken wat er in de krant van morgen allemaal te vinden is. Uitgezocht door Ismael de Bruin. Het moest milder, menselijker en makkelijker, dat zei het kabinet als reactie op de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Maar ruim een jaar later is het ongenoegen in de provincie groot, schrijft Trouw. Vooral rond de afhandeling van aardbevingsschade bestaan gevoelens van ongelijkheid. Duizenden mensen hebben voor het oplossen van de schade aan hun huizen nog geen overeenstemming bereikt met het instituut Mijnbouwschade Groningen. De meeste mensen die bezwaar maken tegen het voorstel voor een vergoeding doen dat omdat hun schade slechts deels zou worden vergoed. In één en dezelfde muur zou de ene scheur wel door aardbevingen komen en de andere niet. Dat ervaren mensen als willekeur. Soms wachten mensen al jarenlang op afronding van hun zaak. De Tweede Kamer buigt zich morgen over het voorstel om het Groningse gasveld voor eeuwig te sluiten. Staatssecretaris Velbrief wil de gaswinning in Groningen verbieden vanaf 1 oktober. Het AD pakt uit met het nieuws rond presentator en oud-advocaat Galit Kassem. Die heeft rechtstreeks contact gehad met Ridouan Taghi, zo vertelt hij in een opgenomen gesprek met Peter R. de Vries. Waarschijnlijk was dat toen Taghi nog op de vlucht was. Kassem ontkende eerder dat hij contact had met Taghi en zijn organisatie. Ook zegt Kassem in het gesprek dat hij de advocaat was van Raffaele Imperiale, een maffiabaas en crimineel zakenpartner van Taghi. Het is een feit dat ik ze allemaal ken, zegt Kassem over de leden van Taghi's criminele organisatie TTR de Vries. Sommige van hen zitten in de gevangenis, anderen zijn geliquideerd. Veel mensen die Kassem noemt horen tot de top van Taghi's organisatie. Het zijn allemaal jongens waarmee ik ben opgegroeid, zegt de advocaat. Taghi ken ik goed, natuurlijk. In eerdere interviews sprak Kassem over Taghi als een toevallige klasgenoot die hij uit het oog was verloren. De Volkskrant blikt vooruit op de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam aanstaande zondag. Het is een gebouw met een beladen verhaal. De voormalige kweekschool staat tegenover de Hollandse Schouwburg en die werd door de nazi's gebruikt als verzamelplaats voor de deportatie van Joden. Via de kweekschool werden in het geheim Joodse kinderen naar onderduikadressen gebracht. Bij de transformatie van de oude kweekschool naar museum hebben de architecten de geschiedenis zichtbaar gemaakt, schrijft de krant. De entree is gemaakt van witte bakstenen met een voorgevel van half open metselwerk. De architect zegt: ons doel was om voelbaar te maken dat op deze plek, op klaarlichte dag, Joden werden weggevoerd. In de accountancy gaat de opmars van zelflerende kunstmatige intelligentie zo snel dat de firma Deloitte deze digitale hulp komend jaar al inzet voor bijna alle wettelijke controles, meldt het FD. Het zou het eerste grote bedrijf zijn waar dat gebeurt. Volgens de firma zijn de voordelen groot. Het werk wordt aantrekkelijker en uitdagender en het gebruik scheelt heel veel tijd. Maar AI zal de accountant uiteindelijk niet volledig vervangen, denkt het bedrijf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. This ain't Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Oh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real in a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. All the red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We Beyoncé met Texas Hold'em, en dat is niet voor niks, dat nummer. Miljoenen Amerikanen bepalen op dit moment tijdens de voorverkiezingen welke kandidaten de strijd om het Witte Huis in november met elkaar aangaan. En zowel democratische als republikeinse stemmers lijken tijdens deze Super Tuesday eensgezind. Alles duidt namelijk weer op een rematch tussen Joe Biden en Donald Trump. In het Amerikaanse plaatsje Brownsville, en daar komt het, Texas, bij de grens met Mexico, is onze correspondent Marieke de Vries. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Wilfried. Ja, je hebt dit nummertje al 1000 keer gehoord, geloof ik, hè? Zeker, zeker. We hebben hier al zo'n 7 uur in de auto erop zitten. En terwijl we door de Texaanse olievelden reden, dan was het heerlijk om dit nummer heel hard aan te zetten. Ja, en waarom ben jij eigenlijk richting Texas gegaan? Ja, Texas is natuurlijk een van de grootste staten van het land. En na Californië zijn hier de meeste gedelegeerden te winnen voor de kandidaten. En het was dan ook afgelopen week het strijdtoneel voor de twee dominerende kandidaten van Biden en Trump over het belangrijkste verkiezingsthema, immigratie. Want Texas ligt natuurlijk aan de grens met Mexico. Ze reisden daarom ook allebei af naar een grensstadje om hun punt te maken. Trump die ging naar Eagle Pass. Dat is een stadje wat afgelopen najaar overspoeld werd met migranten, illegale migratie. Mensen die de rivier de Rio Grande daar overstaken. Nou ja, dat liep zo uit de hand dat de Republikeinse gouverneur van Texas zijn eigen National Guard, dus zeg maar zijn eigen militairen, naar de grens heeft gestuurd om dat stadje af te grendelen, om migranten af te schrikken. En ook eigenlijk om de confrontatie te zoeken met de federale overheid. Want ja, de grenspolitie gaat er eigenlijk over. Daar gaat Joe Biden ook over, de president. En eigenlijk was dat een punt wat Trump natuurlijk ook maakte toen hij daar op bezoek was, om te zeggen, nou ja, dit is het gevolg van het falende beleid van Biden, van het Witte Huis. Dit is wat je krijgt als je nog een keer op hem stemt. Nou ja, dezelfde dag koos Joe Biden, de president, er ook voor om ook naar de grens te gaan, naar Brownsville, waar ik op dit moment ook ben. Dat is een stadje waar ze het iets humaner aanpakken, wat minder militaristisch als je wil. Waar migranten een natje en hun droogje krijgen voordat ze op de bus worden gezet de rest van het land in. En Biden die had hier een toespraak waarin hij de hand reikte als het ware aan Trump en zei, laten we nou samen optrekken om die grensproblematiek aan te pakken. Want ja, Trump die voert op dit moment druk uit op congresleden op Capitol Hill om hen niet te laten stemmen voor een verregaand wetsvoorstel met verregaande maatregelen om dus die grensproblematiek aan te pakken. Nou, dat weigert Trump natuurlijk om die handreiking aan te pakken. Ja, maar ik heb bewondering voor je reislust, maar erg spannend is het niet bij die voorverkiezingen. Daar hoef je niet voor te gaan, toch? Nee. Het is absoluut niet spannend als het gaat over die gedoodverfde kandidaten waar we het over hebben. Wel om in de gaten te houden vandaag hoe groot hun steun eigenlijk binnen hun eigen partij is. Hè? Want daaraan kunnen we gaan zien wat er misschien zo meteen in november kan gaan gebeuren. Ja, en wat staat er op spel voor Donald Trump eigenlijk op dit moment? Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Want als we alweer de peilingen moeten geloven, dan gaat hij in alle staten winnen. Al die staten vandaag die naar de stembus gaan. Dat zijn er 16 maar liefst. En zijn enige overgebleven uitdager, Nikki Haley, ja, die zal ver bij hem achterblijven. Maar interessant is dus om te zien in hoeverre zij achterblijft op hem. Weet zij percentages te halen die indruk maken? Hè? Bijvoorbeeld 30-40%. Als ze dat weet af te snoepen van het electoraat van Donald Trump, ja, dan krijg je toch een verdeeld beeld van die Republikeinse partij. Dat er dus ook gematigde Republikeinen nog zijn die voor haar kiezen op dit moment. Die dus misschien zo meteen in november niet naar Trump ook gaan. Want je hebt ook een groot aandeel mensen inmiddels die zeggen nooit meer Trump, never Trumpers. En die zouden dan mogelijk naar Biden kunnen gaan. Dus dat is wel interessant om te kijken hoe zij het nou uiteindelijk doet. Als het heel slecht doet, dan is de verwachting wel dat ze na vandaag uit de race staat. Ja, want wat heeft die aanhang van Nikki Haley dan eigenlijk tegen Trump? Dat ze niet op hem zou willen gaan stemmen in november? Ja, er is dus een behoorlijk deel van de gewone conservatieve republikeinen, ja, worden ze genoemd, zeg maar de parelkettingen dames in de buitenwijken of de vroeger stemmende op George W. Bush heren met hun cowboyhoeden. Die hebben het wel gehad met Trump. Die zijn de chaos zat. Dat is een woord wat je heel veel hoort als je naar die rallies gaat van Nikki Haley. Dan zeggen ze, we willen geen chaos meer. We willen dat de rust terugkeert. We willen dat we als een gewoon Amerika weer een United States in plaats van een divided States weer verder gaan. Dus die zijn op zoek naar rust en naar redelijkheid. En die vinden ze op dit moment bij Haley. Maar als zij eruit stapt, dan is de vraag... scharen ze zich dan toch weer eensgezind achter één kandidaat... Mm-hmm. omdat het hen te ver gaat om voor een democraat te gaan stemmen? Of is het toch ook wel een aardig potentieel... wat toch misschien op Biden kan stemmen? Ja. Of niet stemmen kan ook nog. En nou even naar Joe Biden inderdaad. Die, ja, die heeft nogal, is nogal pro-Israël. Dat is lastig voor hem in deze tijd, begrijp ik. Ja hoor, daar komt steeds meer verzet tegen. Met name natuurlijk uit de Arabische gemeenschappen, de moslimgemeenschappen. Maar ook op de universiteiten. Jongeren, studenten keren zich van hem af. Die vinden dat hij onvoldoende oog heeft voor het leed in Gaza. Dat hij blindelings achter Netanyahu aanloopt. En daar zijn pro-Palestijnse groeperingen die hen oproepen... om dus inderdaad hun stem te onthouden. Hun stem niet uit te brengen op Biden. Mm-hmm. En dat is interessant wat we aan het eind van de dag bijvoorbeeld kunnen zien... in een staat als Minnesota, waar een grote Arabische gemeenschap woont. Om te kijken in hoeverre die oproep om niet te gaan stemmen... nou heeft aangeslagen... Nou, dan kunnen we kijken of dat inderdaad een groot gevaar kan gaan vormen voor Biden. Want hij heeft die moslimgemeenschappen wel hard nodig in swing states als bijvoorbeeld Minnesota of vooral ook Michigan. Die hebben hem destijds echt aan de overwinning geholpen in 2020. Ja, als die thuis blijven, dan kan hij in de gevarenzone komen. Was Michigan nou niet met die 12.000 waarmee hij net redde? Nee, dat was Georgia. Nou, Georgia. Oh, ja, die Georgia. Gaat... Ja, die gaan volgende week hebben die voorverkiezingen, ja. Ja, het is eigenlijk een beetje gelopen race nu, hè? Niet zo heel spannend. Maar wat wordt nou de eerstvolgende keer dat je zegt... nou, daar kijk ik wel echt naar uit. Daar vormt zich een strijd tussen Biden en Trump. Wanneer zal dat zijn? Nee, toch wel Georgia. Ik bedoel, ja, de strijd gaan ze pas met elkaar aan natuurlijk na de conventies. Die zijn in juli en augustus. Dan zijn ze echt pas genomineerd als presidentkandidaat door hun partijcongres. En daarna kunnen ze pas echt de degens kruisen. Hoewel Trump zich nu al niets meer aantrekt van Nikki Haley. Hè. Hij noemt haar niet eens meer tijdens speeches in rallies en zo. Hij heeft het nu alleen ook al maar met zijn aanvallen over Biden. Maar nee, ja, dan pas wordt het echt interessant, de mannen tegenover elkaar. Dan wordt het de vraag of Trump misschien wel in debat gaat met Biden. Tot nu toe is hij nog geen één keer in debat gegaan met anderen. Maar het eerstvolgende moment, de eerstvolgende voorverkiezingen... zijn dus inderdaad in die staat Georgia, waar het zo krap was. Dat is komende dinsdag. Dus komend weekend gaan de beide kandidaten weer op campagne... in Georgia, in Atlanta en in het stadje Rome. Ja. Ik dank je wel, Marieke de Vries vanuit Brownsville, Texas. Midnight Girl, gezongen door Van Morrison. Terwijl het formatieproces niet lijkt op te schieten, brengen de nieuwe politieke verhouding in de Tweede Kamer sommige demissionaire ministers in een soort politieke schizofrenie. Zo stemde minister Van der Wal vandaag tegen haar eigen voornemen om met de Europese Natuurwet in te stemmen. Wat is er toch allemaal aan de hand? Dat moet ik maar gaan vragen aan Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Waar ging het allemaal over? Ja, eigenlijk was er vandaag een gevalletje Spreidingswet 2.0. Want toen in september was het Dinan Jezilgus die als Kamerlid een motie indiende tegen de spreidingswet van haar eigen kabinet. En nu is het Christiane van der Wal die een motie steunt tegen een voornemen van haar eigen kabinet. Ja, en wat is dan precies het plan? Nou, dat plan gaat over de Europese Natuurherstelwet. Beter bekend misschien als de Green Deal van Frans Timmermans, ja, van toen hij nog eurocommissaris was. Die wet is bedoeld om de natuur in Europa te herstellen. Er is heel lang in Europa heel heftig ook over gediscussieerd. Zo heftig zelfs dat hij uiteindelijk nog wel eens afgezwakt. Geen piranha meer, maar een goudvis, las ik vandaag ergens. Dat komt trouwens ook omdat Van der Wal zelf daar heel hard voor heeft gelobbyd. Maar goed, die wet ligt nu op tafel bij de Europese ministers. Die moeten de volgende maand overstemmen. En het Nederlandse kabinet, dus ook Christiane van der Wal, die wil voorstemmen. Maar vanmiddag lag er een motie in de Tweede Kamer om juist tegen het kabinet te zeggen: doe dat niet en stem maar tegen. En die motie, die heeft Van der Wal dus gesteund. En dat gebeurde ook nog eens bij een hoofdelijke stemming. Dus het was voor iedereen duidelijk hoorbaar. En dus ja, na die spreidingswet is dit de tweede keer dat een VVD-minister als minister voor iets is en als Kamerlid juist tegen iets. Ja, dus als ik het goed begrijp, is de VVD-fractie, inclusief Van der Wal zelf, is dus tegen dat plan en tegen die natuurherstelwet. Ja, nou ja, uiteindelijk waren ze nog niet zo ver. Ze hadden er wel kritiek op, zeker, maar ze waren nog helemaal niet toe aan een beslissing. De Kamer heeft er nog niet eens over gediscussieerd. Dat moet allemaal maar nog gebeuren. Maar vandaag dienden BBB en NSC ineens die motie in. En toen kreeg iedereen een soort pistool tegen het hoofd van kies nu. En toen moesten ze vandaag een keuze maken. En vanwege de kritiek die ze wel hadden, hebben ze gezegd: nou, we vinden het eigenlijk te vroeg. Maar als we dan toch een keuze moeten maken, dan stemmen we tegen. Ja, maar daarmee brengt ze zichzelf Van der Wal toch echt in de problemen, of niet? Nou ja, die zit nu tussen alles en iedereen behoorlijk klem. Want de Kamer, inclusief zijzelf, die heeft vandaag gezegd: kabinet stemt tegen. En daar moet het kabinet, inclusief zijzelf, nu over nadenken. En zijzelf zit niet alleen in dat kabinet natuurlijk. Daar zit ook nog D66, de ChristenUnie en het CDA. En zeker bij D66 zijn ze groot voorstander van die wet. En die hebben helemaal geen zin om die Kamermotie uit te voeren. Dus Van der Wal heeft nu eigenlijk heibel op ieder front. In de Kamer, in het kabinet en ook nog in Europa. Want als Nederland echt gaat tegenstemmen, dan maakt dat misschien voor de uitslag niet veel uit, want er is een meerderheid voor. Maar wel voor de positie van Nederland. Eerst heel veel binnenhalen, dan toch niet instemmen. Dat is niet heel best. Nou, of ze nou klem zat of niet, Van der Wal zelf, die deed vanmiddag haar uiterste best om er heel luchtig over te doen. Nou, dit hoort bij demissionair zijn. En ja, dit kennen we al decennia lang, dat je Kamerlid en demissionair minister kunt zijn. En dat betekent, het is eigenlijk wel heel transparant, vind ik, dat je ziet van nou, een fractie kan inderdaad anders stemmen en denken dan een kabinet. En nou, dit is gewoon een fractiebesluit. Ik heb conform gestemd. En in het kabinet hebben we een iets andere overweging. Begrijpen we de zorgen? Die zorgen heeft het kabinet ook. Alleen het kabinet hebben we gezegd van ja, we willen die positie houden. Dus daarom stemmen we voor. Maar wel echt met een stemverklaring waarin we die stevige zorgen uiten. En nou ja, ik ga nu terug naar het kabinet en dan gaan we het er in alle rust over hebben. Ja, in alle rust erover hebben. Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, zo rustig als ze klonk, zo zal ze zich bepaald niet gevoeld hebben vandaag. Nou ja, zij zegt van dit hoort bij demissionair zijn. Hè? Wat vonden de hoofdrolspelers er zelf van? Ja, nou ja, ik geloof uiteindelijk niet, Wilfried, dat er vandaag heel veel mensen blij van zijn geworden. De VVD, daar waren ze nijdig doordat die motie überhaupt werd ingediend. Het was veel te vroeg, vonden ze daar. Er is nog niet eens een debat geweest. NSC en BBB, de indieners van die motie, die waren vorige week al nijdig, omdat ze niet voldoende informatie kregen, vonden ze zelf. D66 was nijdig omdat die de natuurherstelwet van Frans Timmermans juist overeind willen houden. En er was nog iemand niet blij. Ja, klopt. Dat is mijn wet. Ja. Ja, precies. Wat zit u ervan? Ik heb respect voor minister Van der Wal en hoe ze haar werk vervult. Ik begrijp niet waarom ze niet de ruimte krijgt van haar eigen fractie om gewoon tegen deze motie te stemmen. Het maakt voor de uitkomst van de stemming niks uit. Nu dwing je haar in wat ik een vernederende positie vind, dat ze hier iets anders moet doen dan wat ze in het kabinet doet. Dat verdient zij niet. Dat verdient ze niet. Zij verdient meer respect. Ja, dat zei Frans Timmermans. Tegenwoordig is hij de leider van GroenLinks PvdA. Maar daarvoor zat hij in de Europese Commissie. En hij, deze wet is eigenlijk zijn kindje. En natuurlijk zou hij het dus betreuren als Nederland daar uiteindelijk tegen zou moeten stemmen. Ja, Wilma, jij bent gepokt en gemazeld. Schets jij nu even de uitweg voor Van der Wal? Ik denk uiteindelijk, Wilfried, dat de soep toch niet zo heet wordt gegeten als die vandaag werd opgediend. Niet voor die wet, want je hoorde Timmermans eigenlijk zeggen, in Europa is er al een meerderheid voor. Voor het kabinet misschien niet, want het ziet ernaar uit dat ze zonder al te veel akelige consequenties die motie naast zich neer kunnen leggen en dus gewoon kunnen doen wat ze toch al van plan waren. Want ik begreep dat NSC niet van plan is om Van der Wal om die reden de laan uit te sturen. Dus misschien loopt het allemaal weer met een sisser af, maar een bepaald fraai beeld geeft het toch niet. Nee, het absurde is natuurlijk ook dat diezelfde partijen een paar meter verderop zitten te praten over een nieuw kabinet. Ja, en dat lijkt wel steeds ingewikkelder te worden. Want juist terwijl iedereen zo'n beetje weet dat in zo'n formatieproces dat het daar juist gaat om dat je het vertrouwen moet laten groeien, dat iedereen zich veilig moet voelen, dat je elkaar dus ook een veilig gevoel moet geven. Want ja, daar zitten wel politiek leiders die belangrijke dingen weggeven aan een ander. En dat moeten ze wel kunnen doen in de wetenschap dat ze geen oor aangenaaid krijgen. En het gaat om de onderlinge relaties aan die tafel. En als je dan ziet wat er de laatste week gebeurt rondom die natuurwet. Vorige week, donderdag, was er al een heel venijnig debat waarin twee van de vier onderhandelende partijen een frontale aanval inzetten op Christiane van der Wal. En ja, die is wel demissionair minister, maar die is toch ook echt de nummer 5 van de derde onderhandelende partij, niet onbelangrijk. Vandaag diezelfde motie die diezelfde Van der Wal nog een keer heel moeilijk maakt. Het helpt allemaal niet, zeggen ze dan in Den Haag. Maar Wilfried, goed nieuws, er zijn mensen rondom die formatie die nog optimistisch blijven. Dus wie weet, ze zitten nog aan tafel en informateur Purtus heeft nog een week de tijd. Zijn deadline verstrijkt woensdag de 14e, dus wie weet komt het nog goed. Ja, tot zover de schizofrenie van een politicus. Dankjewel, Wilma Borgman. Maybe it's just me, but somehow I can see a glass that's half empty. The grass is just that green, 'cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful I can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Cause we can make it. Lauren met Rice. Het grondstoffenbedrijf Trafigura moet morgen opnieuw voor de Nederlandse rechten verschijnen. Het bedrijf dat jaren geleden werd veroordeeld voor de illegale export met het schip de Probo Koala van giftig afval vanuit Amsterdam naar Ivoorkust staat nu terecht voor omkoping in Jamaica. Hoe dat allemaal zit en wat voor bedrijf dit nu is, bespreek ik met Gidi Pols van onze economieredactie. Goedenavond, Gidi. Hey, goedenavond. Ja, ik had het net al over dat schip Probo Koala. Hoe zat dat ook alweer? Ja, dat is denk ik wel waar Trafigura inderdaad het bekendst van is in Nederland. Grote affaire geweest. In 2006 speelde het alweer. Het was een schip wat gehuurd was door Trafigura. En dat zat vol met chemisch afval. Dat wilden ze in eerste instantie eigenlijk van boord doen in Amsterdam. Maar toen bij het overpompen werden er al mensen onwel. En toen dacht de autoriteit in Amsterdam, dit lijkt ons geen idee. Dus dat afval wat alweer van boord was, het vloeibare afval, werd weer teruggepompt aan boord. En dat schip is uiteindelijk naar Ivoorkust gevaren. En daar is dat afval uiteindelijk gedumpt. En er zijn ook verschillende doden toen zelfs bijgevallen. Dat werd een heel grote affaire. Allerlei rechtszaken om geweest. Tegen zowel het scheepvaartbedrijf als tegen Trafigura, als tegen ook Nederlandse autoriteiten. Gigantische reputatieschade, gigantisch drama. En ook grote kostenposten uiteindelijk voor Trafigura, die in Ivoorkust bijvoorbeeld een schikking van 152 miljoen afgetikt hebben. Ja, nou zit Trafigura zetelt in Nederland, maar het hoofdkantoor zit dan weer in Singapore. Dat is een beetje gek. Het is waarom is dat? Ja, het is echt een mondiaal bedrijf eigenlijk. Het is een van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld. Ze zijn heel groot in de oliehandel onder andere. Vorig jaar een winst van 7,4 miljard dollar. Gigantisch. En bij dit soort grote bedrijven horen ook vaak ingewikkelde constructies van hoe het bedrijf dan precies in elkaar zit. Het hoofdkantoor dus in Singapore. Daarboven zit een Nederlandse BV, de Trafigura Beheer BV. Dat is al in 1993 opgericht bij het begin van dit bedrijf, 1993. En dat is wel een grappig verhaal hoe dat ging. Er is een interview met een van de oprichters die dat toen uit de doeken heeft gedaan. Ze zochten een slapend Nederlands bedrijf om zo snel mogelijk kunnen opstarten. Deze zes mannen kwamen van een andere grondstofhandelaar. Die gingen weg bij hun oud werkgever en wilden gelijk door. Die zochten wat bedrijven en ze hadden eigenlijk drie opties. Op een gegeven moment een bedrijf met de naam Skydiver. Eentje met de naam Blackheart en eentje met de naam Trafigura. Nou, die eerste twee, Skydiver en Blackheart, dat klinkt misschien een beetje piratenachtig. Dus dat was niet helemaal goed voor zo'n internationaal groot bedrijf. En Trafigura klonk redelijk onschuldig. Daar kozen ze voor. Wat nou de precieze reden is dat ze voor Nederland kozen, is niet helemaal duidelijk. Dat wordt ook in die interviews en zo niet echt duidelijk. Ja. Maar ze begrepen zich over de hele wereld, hè? Dat is duidelijk. Precies. Want er loopt nu dus een zaak rond Jamaica. Wat is daar gebeurd? Ja, een zaak rond Jamaica. Het is een omkopingszaak. Het gaat om zo'n 390.000 euro omgerekend dan. Het is in de Jamaicaanse valuta betaald. En het is betaald aan een soort fundraiser bedrijf van een grote politieke partij. Eigenlijk de belangrijkste politieke partij op dat moment in Jamaica. Dat het was in opdracht. Degene die het rekeningnummer had gegeven was Colin Campbell. En hij was destijds de minister, een van de ministers van Jamaica. Het OM verdenkt dus dat die transactie een omkopingstransactie is. Ja, en die zaak duurt best wel lang, hè? Ja, het bedrag is dus al gegeven in 2006. Het duurt al heel lang, want in 2011 was het Nederlandse OM al waren ze al naar Jamaica gegaan om daar mensen te verhoren en dergelijke. Dus sinds 2011 is het OM al mee bezig. En ook als je kijkt, morgen is er dus een zitting. Maar de laatste zitting daarvoor was in 2021 al. Zeg je, maar dat duidt dat ook een beetje op dat het af en toe om schimmig werk gaat? Ja, het is... Het, Wat het vooral laat zien in deze zaak is ook dat het ingewikkeld is, zo'n internationale zaak. Ik sprak vandaag nog even de rechtbank. Die zeiden dat het zo lang duurt, heeft ook te maken met regeringswisselingen in Jamaica. Met dat er steeds weer nieuwe getuigen gehoord moeten worden. Dus dat laat ook zien, dat maakt het al moeilijker voor de opsporing. En daarnaast is het inderdaad ook een wereld waar veel te ontdekken valt eigenlijk op dit soort gebied. Trafigura is niet de enige grondstofhandelaar die met dit soort corruptie- en omkopingszaken zitten. Maar als je nou zegt dat het echt een miljardenbedrijf is, er zijn er geloof ik 7 miljard gat erin om. Maken zij zich heel erg druk om zo'n rechtszaak of is dat voor hun peanuts? Nou ja, het is slecht voor je reputatie als je strafrechtelijk veroordeeld wordt. Dus meestal wordt het met een schikking geprobeerd af te doen. Dus lopen nu sinds december nog 2 andere zaken waarvan we weten tegen Trafigura. De Zwitserse autoriteiten zijn een zaak begonnen vanwege vermeende omkoping in Angola door Trafigura. En de Amerikanen zitten achter Trafigura aan vanwege vermeende omkoping in Brazilië. Nou, en daarvoor heeft Trafigura, zag ik in het laatste jaarverslag, 127 miljoen apart gezet. Dus het zijn ook wel fikse bedragen, zelfs op een winst van 7 miljard, is het toch pijnlijk om toch 130 miljoen aan de autoriteiten te moeten betalen. Allemaal bij elkaar moeten. Ja, dat zijn toch grote bedragen. Dus reputatie is ook belangrijk. Ze hebben niet het probleem dat ze aandeelhouders op de beurs hebben. Alle aandelen zijn in handen van de eigen werknemers. Mm-hmm. Maar ze moeten wel vaak leningen bij banken en dat soort dingen rondkrijgen. Dan is het gewoon niet lekker als er een strafrechtelijke veroordeling achter staat. En hoe belangrijk is dit bedrijf voor de Nederlandse economie? Ja, dat is wat moeilijker te zeggen. Ik bedoel, er zijn wel wat delen van duidelijk. Ze hebben bijvoorbeeld een zinksmelter in Nederland, in Budel. Die is onlangs in het nieuws gekomen omdat productie daar stil wordt gelegd vanwege de energieprijzen. Maar daar werken wel gewoon 500 mensen. Dus dat geeft al aan, dat soort werk hebben ze dus gewoon. En ze zitten in allerlei soorten handel van metalen, van olie. Daarnaast werken er ook wel handelaren van Trafigura vanuit Nederland. En het heeft hier dus een holding, een houdstermaatschappij die boven boven het hoofdkantoor in Singapore valt. Maar hoeveel precies aan belasting er bijvoorbeeld wordt afgedragen, is niet helemaal duidelijk. Dat is niet goed terug te vinden per land in de jaarverslagen. Jij gaat morgen naar die rechtszaak trouwens, hè? Ja, daar ben ik wel van plan, ja, zeker. Ja, heb je als mensen ontmoet van Trafigura? Ken je hun gezichten? Nee, zijn ze benaderbaar? Dat is toch waarom je inderdaad wel naar dat soort momenten wil, hè? Dan heb je toch de kans om even wat, in ieder geval het advocatenteam te ontmoeten. Soms zijn er ook nog wel medewerkers van dit soort bedrijven. Dus ja, als journalist zijn die rechtszaken zijn en inhoudelijk interessant, maar ook de perfecte moment om eens even keer mensen te ontmoeten die verder in wat onbereikbare torens opereren vaak. Ja, en dan maar kijken of je, als je die mensen ziet en zo'n groot oliebedrijf ook hebben, of ze dan schone handen hebben. Ja, belangrijk. Precies. Ik dank je wel, Gidi Pols van onze economische redactie. Helemaal goed. The month of May. crumbling down. I feel the earth move van Carol King. Zaterdag aanstaande gaat de lunchvertelling Exit Poll van Theater Bellevue en het Nationaal Theater in première, met hoofdrollen voor Tamar van der Dop en Rick Paul van Mulligen. Politieke satire over twee partijen die een spannende verkiezingsavond beleven, met een uitzonderlijke exit poll, namelijk 80% van de kiezers heeft blanco gestemd. Dat levert toch totale paniek, of zou je zeggen. Juri Heestra schreef het toneelstuk en Belle van Herikhuizen regisseert het. Welkom alle twee. Ja, Juri, jij won een soort schrijfwedstrijd, hè? Dat was het, hè? Ja, samen met Max Wind, mijn co-auteur. Je schrijven samen, hè? Ja. En jij bent er nu namens het duo, zou ik maar zeggen. Ja. En het was een soort opdracht om een stuk te maken over verhouding tussen burger en politiek. Had je er gelijk zin in eigenlijk? Of was je misschien helemaal geen politiek dier? Ik ben best wel een politiek dier, oh, ja? Denk ik. Ja. Dus ik las de open call en ik stuur hem door naar Max. En eigenlijk hadden we meteen zoiets van, dit is echt iets voor ons. En toen gingen we een beetje nadenken over wat we zouden willen insturen. Want we moesten een concept en een paar voorbeeldscènes insturen. En toen las ik op een gegeven moment het boek Stad der Zienden van José Saramago. En toen viel een soort kwartje, want in dat boek stemt de hoofdstad van een land vrijwel geheel blanco tijdens verkiezingen. En toen gingen wij het hebben over wat als dat hier zou gebeuren in Nederland? Wat zou er dan gebeuren? Want je moet het, ja, als je de politiek schouwtoneel bekijkt, is het zo confus en zo ingewikkeld. Dan moet je er iets specifieks uithalen. Anders wordt het veel te breed, zo'n voorstelling waarschijnlijk. Ja, nee, dus we moesten inderdaad gaan kijken naar waar zit de politieke onvrede en de breuk tussen de politiek en de samenleving hier in Nederland. Waar wordt hier eigenlijk aan de stoelpoten van onze democratie gezaagd? Ja. En daar hebben we een soort politieke nachtmerrie-satire van geprobeerd te schrijven. Ja. Waarin we eigenlijk als publiek twee partijen volgt die op die verkiezingsnacht, waarop dus 80% van de stemmers blanco stemt, dat nieuws tot zich krijgen. Ja, dat zijn die foto's zie je daar vaak van, hè? Dat mensen in die kamertjes zitten te wachten, bellen. Heb je dat ook voor ogen gehad in de regie, dat het zo moest zijn? Dat het twee plekken zijn, of is het één plek? In het beeld is het één plek. Ja. Eigenlijk, want je volgt dus twee partijen en alle acteurs spelen dubbelrollen. Ja. Dus naast Tamar en Rick Paul ook nog Denise Asnam en Jela de Koning. En eigenlijk was meteen mijn gedachte, dat moeten ze niet in kostuum doen, dat moeten we niet in decor doen, dat moeten ze gewoon echt helemaal alleen met hun spel doen. Dus ze switchen eigenlijk de hele tijd tussen twee personages. En vooral de foto van Sigrid Kaag. Dat nou, stom, ik zat er net aan te denken, dat ze op de tafel springt. Ja, die heeft wel, die is vaak voorbij gekomen. Ja, want wat zit daar dan in die foto? Dat jullie denken, nou, dat kunnen we echt goed gebruiken. Theatraliteit. Ja. En een soort, het is een groot beeld, denk ik. En iconisch, eigenlijk. Ja. En Juri, wat zag jij voor je op toneel? Ook gelijk dit? Hoe overleg je dan met elkaar, wat jij schrijft? Max en ik hebben eigenlijk, toen we het stuk eenmaal af hadden, ook wel echt gezegd, gaan jullie ermee maar aan de haal. Ik vind dat ook heel erg tof, dat je eigenlijk alsnog een script is in af ding, maar het is ook een soort halffabrikaat, waar dan vervolgens allemaal hele getalenteerde ontwerpers en regisseurs en spelers hun eigen visie op loslaten. En die ruimte wilden we echt geven. Dus ja, waar wij in het script schrijven, dat het echt twee aparte ruimtes zijn en twee heel andere soort ruimtes. Een achterafzaaltje en een congrescentrum en een hele luxe hotelkamer. Ja. Ik vind het heel tof dat dat nu toch in één ruimte gaat plaatsvinden. Ja, ja, en het zijn twee hele uiteenlopende partijen. Kun je ze omschrijven? Er is, aan de ene kant heb je Lijst Hup. Een Lijst Hup is een rechtsliberale machtspartij die behang, politiek behang eigenlijk. En al 11 jaar ongeveer de regeringspartij. Zoiets. Ja. En aan de andere kant heb je de VTP. En de VTP is eigenlijk een soort nieuwe jonge start-up partij die algoritmisch wil besturen. Dus vooral niet het volk zelf te veel vragen wat ze willen, maar een soort computeralgoritme maken dat het beste beleid kan uitspuwen. Ja. Belle, hoor je ook dat Juri heel bewust niet partijen van nu noemt, waar hij ze mee vergelijkt, maar die zijn toch wel gemaakt? Zeker. In het Riptisch lokaal. Kun jij ze wel noemen? Mag ik dat, Juri? Ja, van mij mag je. Nou, de langzittende regeringspartij lijkt me de VVD. En Eigenlijk voor de VTP hebben we wel veel naar Volt gekeken, maar ik denk dat het toch op andere vlakken ook wel echt wel een andere partij is. Ik denk dat dit een partij is die we eigenlijk nog helemaal niet hebben in Nederland. Nee. Met zo technocratisch. Ja, is dat wel een idee dat, vermoeden jullie wel dat zo'n partij echt kan gaan komen, die op algoritmes zijn ideologie baseert? Het zou mij niet verbazen. Nee, ik zie het niet zo snel zo groot worden als in exit poll. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar hoeveel delen van de wereld wel al worden bepaald op een soort van technocratische manier met algoritmes en heel veel data. Dat gegeven is natuurlijk aanwezig in heel veel delen van onze wereld. Alleen misschien niet toevallig in onze parlementaire democratie. Mm-hmm. Het is wel zo dat jij komt met Sigrid Kaag aan. Heel vaak worden, dat was dan wel net na de verkiezing natuurlijk, na de uitslag, maar heel vaak worden verkiezingen ook wel bepaald door wie mensen zijn, hoe mensen eruit zien, hoe ze zich voordoen op televisie en steeds minder om de ideologie. Hebben jullie daar mee gespeeld? Of wat vinden jullie daarvan? Of we ermee gespeeld hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik niet enorm. Wel denk ik dat de nieuwe partij, de VTP, dat die een soort aantrekkelijker is. Dus we in lichamelijkheid zijn we de hele tijd tegen de acteurs. De oude, de zittende partij, weinig beweging, weinig fysiek. En dat de andere partij moet een soort veel gezelligere, gezamenlijke partij zijn. Of in ieder geval ogenschijnlijk gezamenlijk. Ja. En we richten ons in het stuk ook wel specifiek op de lijsttrekkers. Want ik denk dat wat je daarin wel ziet, als je ook kijkt naar de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen, dan lijkt het bijna alsof we een soort presidentieel systeem hebben, waarin je maar kiest voor één persoon. En dat zit ook in de verkiezingsretoriek, dat het heel veel gaat over Wilders en Timmermans, maar eigenlijk heel veel minder over de achterliggende partij, op al die andere mensen die op die lijst staan. En het programma. En het programma. Ja, is het nu zo dat als je schrijft naar aanleiding van het boek wat je net noemde, dat 80% blanco gaat stemmen, is het dan zo dat je de democratie hebt kalt gesteld? Nee, ik vind blanco stemmen is in wezen natuurlijk een hele democratische daad. Als je de democratie kalt stelt, dan blijf je thuis misschien. Er zijn ook allemaal mensen waarvan je zou kunnen zeggen dat die een prima reden hebben om niet te participeren in onze democratie. Maar goed, even los daarvan. Als je naar het stemlokaal gaat en je kiest ervoor om een blanco stem uit te brengen, dan participeer je in de democratie. En alleen het is een proteststem. Het is niet een stem met een duidelijke mening wat je dan wel zou willen. Je zegt van wat er nu is, dat deugt niet. Ja. Maar ik vind dat. En dan wat er dan wel moet gebeuren, dat ligt dan open. Maar misschien gebeurt er dan niks meer bellen. Of vind je dat ook niet erg? Ik denk niet. Schuilt er een kleine anarchist in jou? Dat sowieso. Maar ik denk niet dat er niks gaat gebeuren. Ik denk niet dat dat een optie is. Daarin denk ik ook dat de voorstelling eigenlijk uiteindelijk iets heel hoopvols heeft. Namelijk, als dit gebeurt, je kan inderdaad zeggen dat de democratie is kalt gesteld. En dat wordt ook eigenlijk één personage die leest dat zo. En die denkt, oké, de burgers hebben gezegd geen democratie meer. Laten we naar de dictatuur of naar de aristocratie terug. Maar je kan ook denken, ze doen heel erg mee. De opkomst is ook gigantisch hoog, is 94%. Ja, dat is ook al lang niet voorgekomen. Nee, precies. Dus het is eigenlijk een enorme, enorme betrokkenheid. Ja. Alleen mensen die zeggen, we willen wel, maar niet dit. Mm-hmm. Ja, en wat er dan moet gebeuren, dan moet je aan de bak. Ja. Dan moeten we aan de bak. En dat is ook tof. En we willen ook niet morrelen nu in de marges van dit systeem of aan kleine radertjes draaien. We willen echt wezenlijke fundamentele verandering. Ja. En nu zou dit zomaar zwaar kunnen klinken, of die voorstelling zou onder een zware deken kunnen liggen. Maar ik heb de indruk dat die vrij licht wordt gebracht. Ik heb wat teksten gelezen. Is dat heel bewust, Bellen? Dat is jouw vak om de regie zo te voeren? Ik had het er net met Jury over. Het is echt een heel komisch stuk. En eigenlijk elke keer bij de lezing, alle mensen die er zijn, er wordt zeer veel gelachen. Maar de afgelopen week zitten we in de montage, heet dat. Dus dan ga je echt in het theater met het licht en met het decor. En is het toch iets nachtmerrieriger geworden dan we aanvankelijk dachten. Het wordt steeds geafficheerd als een satire. En dat is het ook zeker. Ja. Maar het is toch ook, er zit toch ook echt wel een duister randje in. Met uiteindelijk een hoopvolle kant. En je hebt ook een rol bedacht voor het publiek. Althans, het publiek wordt op een gegeven moment,